Ez itt a Devla blogja és a Connector közös podcastja. Játékokról fogunk beszélgetni ebben a részben, a Batman Arkham Asylum és a mai PlayStation 3 naptár bug botrányt fogjuk kielemezni Greggel és Zephyrrel. Szerintem ez egy tök izgalmas dolog. Vagy legalábbis nem is izgalmas, de inkább hát ilyen elgondolkodható, hogy egyáltalán megeshet ilyen 2010-ben. Ugye ma reggel jelentette sok oldal, meg egyáltalán egy csomó minden, nekem föl se tűnt, és használtam a gépet reggel, hogy van egy ilyen bug, ami annyit csinál gyakorlatilag, hogy átfordult a PlayStation-nek a belső órája, ez átfordult február 29-re, és amikor a sok user bekapcsolta a gépet, akkor ugye összecsiningelt az OS-sel, és az OS ezt igazából olyan hibaként kezelte, hogy a védelmi rendszerűt bekapcsolta, és szépen gyorsan ki is lőtt egy csomó funkciót, meg azon kívül, hát aki a PlayStation Network-re akart menni, meg adott játékkal akart játszani, annak a trófeáit is előtte, meg szíveket, meg egy csomó ilyen rémhírt olvastam a neten. Tehát ez történt. A PlayStation 3 az mikor jelent meg? Már csak azért kérdezem, hogy ahogy nézem, ez nem egy ilyen 2000 év probléma, hanem egy ilyen szökő év probléma. Tehát, hogy valamilyen sztori lehet, hogy ugye február 29-ére állt át a dátum, és onnan, hogy ez egy valami invalid dátum, azért került vissza 2000-re. Hogy most nem volt még szökő év a PlayStation 3 megjelenése óta, hogy most jelentkezik először ez a probléma? Szerintem 2006-os a PS3. Aha, akkor ez szerintem vége. Aha. 2006 év végén jött ki Japánban. Jól mondja Devla, abszolút. Így van. Aha, akkor azért még nem tesztelték ki a szökő év problémát. Ez szerintem ez egy olyan amatőr húzás, tehát nem is értem ezt, megmondom őszintén, tehát főleg a japánoknál, akik ilyen teljesen precízek ezekre a dolgokra is, szerintem, hogy egyáltalán ez nem értem. Nem tudom, nekem már azért Killzone Party volt megbeszélve, de aztán le kell a kúj lecik mondanom, mert nekem még megvannak a trofiaim veletek szembe. Úgy nem, hogy... milyen kis, enyém is megvan egyébként. Igen, csak a szinkron nem megy, nem? Tehát PlayStation Network a szinkronizálás az, ami ilyenkor leakad. De akkor ilyen igen. Tehát bebútó single player játékokat lokálba tudtok játszani? Igen, ami lemezes. A PlayStation Network-ös játékokat már nem engedi elindítani. Állítólag, de ezt nem, tehát én nem kísérleteztem, most a Ninja Gaiden Sigma 2 az bőrög a gépben, és az működött. Na most... amikor én ezt olvasgattam a neten ezeket a problémákat valamikor 11-es dél körül a Reader-ben, utána gyorsan fölmentem ugye emlékeztem rá, hogy reggel játszottam a pufi gépemmel, gyorsan fölmentem a PlayStation Network-re, ott bentről PC-ről beléptem, és láttam, hogy megvannak a trófeáim, tehát hogy nem lőtte ki a elvileg, tehát a neten lévő, amit a PlayStation Network tárol, azokat a trófáimat nem lőtte le, mert hogy mások azért néztem meg, mert olvastam egy helyen, hogy nem csak a gépen lévőt, hanem a network lévőket is kilövi az egész úgy, ahogy van. Most vele, aki nem tudná, a pufi gép, az a PS3 6, azaz a régi, tehát ami nem slim. Kövér. A pókember feliratos. A pókemberes, tehát, hogy a pufi, kövér. Így van, a pufi, az a nem slim. Igen. Jó van, mindegy, tehát most akkor így az a teendő, hogy akkor mindenki nyugodtan bekapcsolhatja, végig szophatja azt, hogy egy pillanatra úgy tűnik, mintha eltűnnének a trófiai, aztán majd holnap, ha minden igaz, addig visszajön minden, mert a magába a szerveren, tehát hogy aki a PlayStation.com-nak a weboldalán jelentkezik be, akkor látszanak a trofik, tehát nem tűntek el, csak a lokális gépen nem látszanak. Az érdekes még szerintem, hogy vannak olyan offline játékok is, mint például a Heavy Rain, ami nem indul el. Mivel úgy kezdi, hogy szinkronizálni próbálja a trófikat, és mivel ez nem sikerül neki, egész egyszerűen kilép. De nekem az a véleményem erről most nyilván nem azért, hogy ellent mondjak ezeknek a dolgoknak, hanem az a véleményem, vagy én úgy emlékeztem, hogy ez úgy működik, hogy akkor akar mondjuk akár update-elni a Heavy Rain, vagy bármilyen játék, vagy akár szinkronizálni trófikat, hogyha internetre van dugva. Na most, ha nincs internetre dugva, akkor nem tudja, hogy például neki van új patch fönt a szerveren. Na most szerintem, hogyha valaki lehúzná a PSN-ről ezt a gépet, akkor egész egyszerűen utána szerintem működne, mert nem akarnak a PSN-en szinkronizálni, meg nem akar, meg még írják, hogy de hát, hogy nem tudunk patchet letölteni, ezért nem tudom elindítani a játékot. De hát könyörülöm, hogyha lehúzod a kábelt, akkor nem, akkor egész egyszerűen azt se tudja a gép, hogy van patche, vagy a játék. Tehát értitek, hogy miről beszélek. Patche van a gépnek. Nem. Nem, most majdnem egy betű eltérés van, de nem egy... Nem, tehát arról beszélek, hogy a játék nem tudja, hogy ő patchel van, hogyha nem lép fel a PlayStation Networkről. Vágom. Erről beszélek. Jó, hát most akkor ez a izé szituáció. Hát de a probléma megoldás is durva. Igen, tehát a probléma megoldás ugye az volt délelőtt, meg most is az van, hogy ugye várjuk meg még egyet átpördül a gépnek a számlálója, és akkor majd minden jó lesz. De hát ez a, ennyi volt, hogy reméljük, tehát így... tehát nekem az egész egy kicsit ilyen nem értem, megmondom őszintén. Tudom, hogy ez így furcsa, hogy én ilyen ennyire kivagyok ezen a dolgon, de ez egy olyan alapvető bénaság, vagy nem is tudom mi ez, a Sony-nak egy újabb ilyen hülyesége, amit nem lehet elfogadni szerintem. Uh-huh. Jó, hát mindesetre megvárjuk a honlapot, aztán majd posztolunk belőle egy rövidet, hogy bevált-e bármiféle változás jobbra, igen, vagy rosszabbra. No, akkor véleményeteket, mi a véleményetek a Batmanről, erről az új Batman játékról? Én írtam egy kövér review-t, de kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a benyomásotok, vagy Devlának végigjátszott, azt hiszem Greg meg demót, ugye? Demót nyúztad? Az látszott, hogy egy jó licenszet szereztek, és azt akarták, hogy megmutatni, hogy egy film licenszből is egy rendkívül jó játékot lehet csinálni, nem csak egy ilyen sika kasza projekttel, hogy próbáljunk meg minél kevesebb melóval minél több pénzt. Ja, hogy minél kevesebb melóval minél több pénzt kaszálni. Én úgy voltam vele, hogy amikor már így nézegettem a képeket, még amikor így bejelentgették, hogy nagyon csili-vili, minden textúra csillog, akkor úgy voltam vele, hogy na, jön egy Batman játék, megint rossz lesz. Tehát, hogy... ugyanez. Volt egy ilyen, hogy magából a Batman eladja a játékot, mert mindenki, nagyon sokan nyilván a játékos társadalomból eleve képregény rajongók, és ezért meg fogják venni, és aztán amikor végül betettem a játékot, akkor gyakorlatilag így a, nem tudom, hogy a, szerintem a nyitó jelenet az egész játékban, hát én nekem lehet, hogy azt elmernék odáig menni, hogy minden idők egyik legjobb játék nyitó jelenete nekem. És ott én már éreztem, hogy itt valami egész másról lesz szó, mint sem egy ilyen olcsó pénzt csináló dologról, hanem itt igenis nagyon sokáig polírozott, igen igényes munkáról lesz szó, és aztán élvezettel játszottam végig, és nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Igen, mennyi idő a végigjátszás? Hát szerintem 9-10 óra talán. Hát, attól függ. Tehát most 9-10 óra a főszál, nem? Nem, de nem tudom, mennyi ide a tértében. Szerintem, hogyha nagyon alaposan megy az ember, akkor olyan 15-15-öt azért vele lehet tenni, hogy mindent összeütt meg. Á, abban simán benne van. Tehát ugye a Batman játéknak szerintem azon kívül, hogy nagyon jó a főszál, tehát hogy nagyon-nagyon erős a sztori vonala, ami szerintem szintén nehéz volt megoldani, legalábbis nem rajongóknak. Tehát az volt a cél, hogy ne csak a rajongók élvezzék, és erről az oldalról nézve szerintem ez nagyon nehéz megoldani egy ilyen szuperhősös játéknál, hogy ettől függetlenül nagyon jó legyen a fősztori, és ez teljesen jó volt. Most a fősztori mellé, mivel ez egy ilyen, úgymond egy ilyen nyitott játékterű térben játszódik ez az egész. Sandbox. Jó, nem akartam így mondani, mert aztán meg mondják, hogy az miket... Így van, tehát ez egy sandbox játék, klasszikusan sandbox játék, ezért rengeteg ilyen gyűjtegetni való van, amire egyébként leginkább az az értelme, hogy trófeákat ad érted, egyébként nem csak az az értelme, hanem kapjuk érte a TP-t, vagy mi ez, hogy mondják ezt a tapasztalatot. Igen, XP-t, igen, XP-t kapjuk. Így van, kapjuk érte az XP-t, és szépen ezekből az XP-kből, ahogy mi szeretjük, úgy fejleszthetjük a képességeinket, amiket azért játék során azért elég jó ki lehet használni. Uh-huh. És ez jó. Tehát azért, hogy motiválja, tehát hogyha most nagyon durva párhuzamot akarnék átjönni, ott van az Assassin's Creed 1, ami, ahol szintén lehetett gyűjtögetni ilyen zászlókat, meg minden cuccot, de nem, hogy trófeák nem voltak ezeknek, nem volt funkciója ezeknek a gyűjtögetéseknek. Tehát semmi értelme nem volt így tényleg így utólag, így azt mondani, hogy abszolút semmi értelme nem volt, azért nem is gyűjtögetett szintem senki. De ráadásul valami elképesztő mennyiség volt, ilyen 180 vagy nem tudom, tehát valami. Így. Tehát, hogy azt kell látni, hogy az emberek imádnak gyűjtögetni mindenféle cuccokat, a klasszikus ilyen régi gyűjtögetős játékos erre épültek, akár még pontért is, tehát bármiért gyűjtögetsz, csak legyen funkciója ennek a gyűjtögetésnek. És az új Batman játékban ilyen szempontból például most mondok egy példát, hogyha mondjuk éppen volt ez a kis Quinny, ez a hogy hívták ezt a lányt, ezt a elmebeteget, aki a Jokernek úgymond a segítője volt az egyik. Harley Quinn. Így van, Harley Quinn. És ez a Harley Quinnről mondjuk föl lehet szedni a játékban, miközben próbálod őt begyűjteni, föl lehet szedni róla ilyen belefölvett beszélgetéseket, mondja, hogy ez a Batman játék, ez egy elmegyógyintézetben játszódik, és ugye az orvosok ugye beszélgetek ezekkel az emberkékkel, akiket oda bezártak, és mivel ugye a játék arról szól, hogy kiszabadulnak az elején, ezért ezeket a beszélgetéseket később ilyen kis úgymond gyűjtögethető formában össze lehet gyűjteni, és utána meg lehet hallgatni rendesen hangfelvételek, és szenzációs szinkronnal írdatlan nagy hülyeségeket magyaráznak egyébként, de tényleg nagyon szórakoztató ilyen felvételeket lehet füllelni. És ezek nekem nagyon tetszettek, tehát tök aprólékosan kivantak, dolgoz ezek a úgymond elemek. Nagyon tetszett, tényleg. Nekem majd elvette a kezemet a műfajtól a pókember. Ugye a pókemberből csináltak rá ilyen V-s változatot, és hogy hát majd milyen flash lesz, hogy a V-móttal, meg a nunchuck kontrollerre majd ott pókhálózók, meg minden. És egy vérgyenge játékot csináltak belőle. Aha. Tehát, hogy tényleg, hogy az, aki ott mondta, hogy na, elege van a képregény hősökből, meg ilyen sikakasza ez is. Tehát, hogy ahhoz képest azért, tehát nem lehet egy lapon említeni a két játékot. Nekem azzal kapcsolatban vannak kételjeim, hogy ezt az atmoszférát vajon sikerülhetette volna egy Wien megteremteni, mert azért itt a helyszíneknek a kidolgozottsága, megrajzoltsága, hangulata, azt szerintem nagyon fontos volt. Abszolút egyetértek, így van. Hát azt kell tudni, ez még egy érdekes adalék, mert akik ilyen kockák, mint én, hogy aki tudja, vagy aki orvosszínűen devlajos nézte, hogy ez a játék, ez az Unreal Engine-nel készült. Igen. Most Unreal Engine ugye alapvetően szerintem Mirror's Edge-en kívül nagyon hasonló játékok készülnek vele, mint kinézetre, mint formára, tehát. Igen. És ennek állítólag az az oka, azt mondják a fejlesztők, mármint aki ilyen magyar fejlesztővel beszéltem, hogy van egy bevilágítási rendszer az Unreal Engine-nek, és ez nem mer senki sem hozzányúlni, mert akkor több munka lesz vele. Na most szerintem, és hogy ez nagyon fontos, na most a Batman-nél egyszerűen szenzációs, ahogy kihasználták az Unreal Engine-t, tehát PlayStation 3-on szerintem nem volt még ilyen szép Unreal Engine-es játék. Tehát van egy pontja a játéknak, ahol át lehet lépni egy nyomozó módba, és gyakorlatilag ott most, hogyha úgy nézzük, tehát mechanikailag nézzük, igazából kicserélget az összes textúrát, bevilágítás, meg mindent egy gombnyomásra a játék az adott helyszínen, és ez szenzációsan néz ki, és ezt egy pillanat alatt megteszi, és semmi akadás, vagy lassulás, vagy tehát semmi nincs, és rögtön egy másik ilyen hangulatú játékba találja magát az ember, és ez nagyon jó, ez szenzációs. Tehát technikailag így, ahogy mondjad ebből, hogy ez egy nagyon fontos pontja az egésznek, hogy most eljutott, tehát ez az a pont, ahol azt lehet mondani, hogy itt a ez a next gen, hát már nem next gen rég, de ez a mostani generáció PS3 360, ez most hozzáad a hangulathoz elég erősen. Ez így van. Hát meg nagyon hozzá a filmnek a világát, és itt mondjuk tényleg talán az utolsó Batman filmhez hasonlít leginkább, mert a korábbiak azok ugye direkt próbálták azt a rajzfilm megjelenést, azt a vizuális világot hozni. és ez a realista, néha itt-ott nyomasztó feeling, ez nagyon jól látja most a játékba is. Egyébként az Unreal motorral készültek ilyen nagyon durva, minimál grafikájú játékok is. Az egyikhez, ami közöm nincsen, valami parti játék állítólag, ami Hail to the Chimp néven, és valami majmunkkal kell kavarni. A másik meg a Fairy Tale Fights, amiben ilyen rajzfilm figurák kardoznak, meg belezik egymást, és ilyen hatalmas vértócsában a helyes rajzfilm figurákat korcsolyáznak, csúszkálnak a vérbe. Mint a Fat Princess. Még annál is ilyen egyszerűbb, de körülbelül azt a rajzfilm stílust kell elképzelni, talán ilyen cartoon shadinges, minimál, hogy ilyen részletek semmi nincs a képernyőn, és az is Unreal motor. Tehát úgy lesz, hogy ezt a két végletet tudják, hogy vagy ez a hiperrealisztikus, ilyen brutál, nyomasztó atmoszférás sztori, vagy annyira, hogyha már hozzányúlnak, amit elbarkácsolnak, akkor meg ilyen lesz belőle ilyen gyerekjáték grafika. Akkor is, hogyha ilyen abálós, kardozós játék lesz belőle. Nem tudom, nekem például a Mirror's Edge az egy olyan szintű meglepetés volt ezen a ponton, mondom most megint, hogyha a játékok motorjait nézzük meg, hogy mennyire lehet. Ugye most jó, nem menjünk ebbe bele, de nyilván nehéz egy olyan engine-t írni, ami mindenféle játékra jó. Tehát ez teljesen egyértelmű. Ettől függetlenül a Mirror's Edge annyira elragaszkodott látványilag mondjuk az összes előtte lévő ilyen Unreal Engine-es játéktól, hogy ez hihetetlen. És ezt, hogy ennyit törődtek vele, ezt azóta mondom, csak az új Batman játékban találtam meg. Jönnek ki újabb és újabb játékok az Unreal Engine-nel, azt várna az ember, hogy telnek az évek és fejlődés van, de nincs. Csak egy-két játék, meg egy-két olyan fejlesztőnél, mint most a Batmannél, akik tényleg oda teszik magukat, és azzal a gonddal, meg azzal a... És nem csak az, hogy csak 360-on, hanem hogy PS3 is tök jó legyen, tök szép legyen, és tök jó. Évezem mindenki. Szerintem jellemző nagyon a minden résztekre való odafigyelésre, hogy nem tudom, azt ti néztétek-e, hogy a játék egy bizonyos pontján feltűnik a elmegyógyintézet honlapjának a címe. Uh-huh. És én felmentem akkor a honlapra, és meg lehet találni a különböző elektrosok, masszázsra kevert elektrosok kezeléseknek az árát, a dolgozókat, kis bemutatkozó videót meg lehet tekinteni, és odáig megy a játék, hogy van egy ilyen employee login, azaz ugye akik ott dolgozóknak egy ilyen belépési oldal, és mondjuk bevallom, én azt a internetről néztem le, hogy ugye meg lehet találni az egyik ilyen keycardon a belépő kódokat, és be lehet lépni az egyik őr nevében, és akkor az ember belép erre a ilyen biztonságos oldal felületre, ahol a gép webkamerájából készít róluk egy képet, és akkor abból csinál egy ilyen kis igazolványt, és akkor ott lehet nézni a biztonsági kamerák felvételeit, meg lehet nézni az őröknek a beosztását, szóval ez már olyan szinten elképesztő, hogy valószínűleg az embernek a 99%-a soha nem téved oda, de annak az 1%-a kedvéért vették a fáradtságot, és még a kamu oldal, al oldal belépő biztonságos oldalban is kidolgozták a részleteket. Igen, ez tényleg nagyon jó. Azt hiszem, talán a GTA-ban volt ilyen, vagy GTA 4-ben, melyikben volt ilyen, hogy tettek ki olyan oldalakat, ami a valóságban is megjelentek, tehát nyilván is csak a játékhoz készültek. Igen. Néha egy tévésorozatnál vagy filmnél szokott lenni, hogy van ilyen. Mit akartam kérdezni, hogy a multiplayer része van-e a játéknak? Szerintem nincs benne. Mondjuk én nem kerestem, megmondom őszinte, szerintem nincs ilyen benne. Én is úgy tudom, hogy nincsen. Tehát vannak utána, a végjátszás után megnyílnak ilyen Predator, meg Challenge, tehát ezek a kicsit ilyen God of War-hoz hasonló módon ilyen kis rövidebb idő alatt minél több ellenség megülése, meg nem tudom, hogyha még ilyen dolgok nyílnak meg, de nekem... Így van. Igen, tehát itt az a lényeg, hogy nyitogat meg utólag, tehát ahogy végigjátszottad a játékot, meg közben is már nyitogat meg ilyen challenge roomokat, uh-huh. És akkor itt mindenféle kihívásokat kell nyilván értelemszerűen végrehajtani, és akkor megmondja, hogy mit, hogy vadász le x ember már x perc alatt, ne vegyenek észre. Mert ugye Batmanben az a jó, hogy aki szereti mondjuk a Metal Gear-t, és szeret lopakodni, meg szereti beosonni, és úgy elkapni dolgokat, meg úgy intézni dolgokat, hogy ne nagyon vegyék észre, az is kiéheti magát. Meg az is, aki ilyen Rambó módjára szeret berambolni 20 ember közé, és akkor ütjük verjük őket, mint a répát. Tehát ugyanez. És ez jó. Tehát ez szenzációs benne egyébként. Hát azért egy két player ilyen izé, hogy Batman és Robin. Co-op. Hogy az azért az nem lehet volna. Adja igen. Magát ugye, egy két playeres Batman-Robin párosot abálja a népet. Azért, szerintem a sztori kizárja, mert ugye itt ez úgy indul az egész, hogy ott mindenkit bezár Joker a szigetre, mert ez egy szigeten van ez az elmegyógyintézet, és azt mondja, hogy ha bárki megközelíti, akkor félvárost felrobbantja, és akkor így elég nehezén helyzet, hogy mit keresett egy másik játékos, uh-huh. aki a single playerben nincs ott, a multiplayer co-op-ban meg ott van. Igen, igen meg a másik oldalról, hogy ugye a sztorit, hogy vezeti, ott több ponton is ráutal erre a dologra, vagy így mindenki számára világos lesz, hogy a maga a Batman, akivel te játszol, ő is néha úgy érzi, hogy vagy te úgy érzed, hogy ő is kicsit odavaló lenne. Tehát, hogy ilyen kicsit ilyen az önmagával meghasonlod ez az egész helyzet. Tehát, hogy ő is igazából ott a Joker mindenféle borsot tűr az óra alá, meg ilyen gázokat ereged be, meg nem tudom, meg előszed mindenféle ilyen okos trükköket, és akkor ő is mindenféle dolgot ott halucinál, meg stb. Most azért beszélek ilyen rejtélyekben, nem akarom lelőni a poént, aki egyszer játszik vele, az annak jó legyen. És tényleg az, amit a Devla mond, hogy ebbe a rendszerbe, hogy ott önállóan ott a saját életünkbe ott éppen keressük a kiutat, meg közben próbáljuk a feladatokat is teljesíteni, ebben elég nehéz lett volna még egy kóp társad, úgymond uh-huh. belepasszírozni mondjuk a Robint. Csak a kóp kedvéért, mit tudom én, akkor lett, hogy nem a Robin, hanem valamelyik ilyen hajdani gonosz ellenség, de igazából aki jó fej, mint a Mr. Freeze, vagy ki a túró volt, a Schwarzenegger. Igen. Tehát, hogy nagyon erőltetik, akkor be lehetett volna emelni egy izét, ja, egy csíptest, aki most kivételesen vártak vetve küzd vele. Igen. Hát figyelj, de erre szoktam én azt mondani, hogy akkor mit tettek volna a második részbe. Egyébként bejelentettek. Igen? Hát persze. Tehát nagyon sikeres volt a játék, tehát azt azért tudni, hogy nagyon sikeres lett a játék. Egyébként egy olyan időszakban augusztus végén jelent meg tavaly, és egy olyan időszakban, amikor egyébként nem szokott lenni semmi, tehát szeptembertől indul az űrvet, és na mindegy, ez a játékiparnak meg egyáltalán, hogy miből mennyit adnak, ez az oda tartozik már, de az is érdekes, hogy ez nyáron jelent meg ez a játék, és nagyon szerintem jól időzítették, mert lehet, hogy nem tudott volna labdába se rúgni, hogyha valamikor nem azért nem tudott volna labdába se rúgni, mert rossz játék, hanem nem tudtak volna olyan hype-ot csinálni neki, mint így. De hát így se tudtak, én úgy gondolom, hogy ennél sokkal több figyelmet igényelt volna a játék, mert iszonyat melót beleraktak, és ilyen izék vannak benne, ilyen finomságok benne, hogy ki a Jokernak a nem magyar már, hangja. Igen, már, igen. Így van, Luke Skywalker a Joker magyar hangja. Nekem még magával a konkrét észtekkel kapcsolatban, hogy egy olyan kritikai megjegyzés hangzott el a játékkal kapcsolatban, amit én egyébként félig meddig hajlamos vagyok osztani, hogy ugye szóba került ez a detektív mód, amikor így a szemüveget vált Batman, és akkor látja a nyomokat, meg a repedéseket, meg a falakat, hogy sokan azt mondják, hogy bármennyire gyönyörű volt a játék, azért ez egy ilyen kékes szűrőt ad ugye az egész világnak, és hogy igencsak ösztönöző van az ember arra, hogy ezen keresztül játszon, és ne vesződjön a kibe kapcsolgatással, és ez inkább levont végül a játékélményből, mert hogy egy gyönyörű játéknak a 80%-át ebbe egy ilyen kék szemüveggel játszották végig, és hogy ezt azért meg lehetett volna máshogy oldani. Nem tudom, hogy erről van-e. Kék szűrőben, egész egyszerűen csak Gregnek mondom meg, aki nem látta, bizonyos helyeken átlátsz falakon, látod, hogy kb. Hol állnak majd az ellenfelek a fal mögött, meg nem tudom micsoda, tehát hogy vannak ilyen kis feature-ei, és az a helyzet, hogy bizonyos részeken meg annyira színes a játék, meg nem tudom mi, hogy ha átváltasz abban a nézetben, akkor kontrasztosabban látod, hogy mi történik, vagy mit kéne csinálni. És én is néha benne hagytam. Tehát, hogy én is abban a színű, de mondjuk nem 80%-át, hanem én inkább azt mondom, hogy 60-40, de én is úgy hagytam néha, mert ugye logikus volt, hogyha mondjuk követek egy szagmintát, vagy bármilyen nyomot, vagy valamit, vagy új lenyomatokat ugye a falon, meg bárhol, akkor nem váltogatok oda-vissza róla. De én nem gondolom, hogy ez levon a játékból, mert nagyon sok helyen meg vissza kell kapcsolni, mert annak is volt funkciója. Van ebben a kritikában valami, de szerintem nem feltétlenül. Aki 80%-ában abba a színvilágba képes volt végigjátszani a Batman játékot, de nem csak a kék szűrőt teszi rá, ugye itt a falakról lekapja a textúrákat, és igen, kicsit ilyen, nem? De igen. Tehát van egy ilyen, kicsit ilyen steril környezet lesz tőle, most hogyha nagyon ki akarom érezni ennyirevel, textúrák nélküli sötétkék játékba is nyomulhatott volna, mint 10 évvel ezelőtt egy ilyen vektor grafikás túlzban. Mint Quake 1-ben, hogy direkt elcsesztük a textúrát. Így. Tudod, hogy négy ilyen pixelből állt egy fal textúra. Nekem még kettő dolog van nekem, ami így nagyon eszembe jut ezzel a játékkal kapcsolatban. Az egyik, hogy az még a puzzle-ökre visszatérve, hogy amit én itt láttam egyedül, hogy az elején lehet találkozni a The Riddler-nek a puzzle-jeit lehet gyűjtögetni. Az a lényeg, hogy ilyen különböző kérdőjeleket kell megtalálni a világban elszórva, és azt szerintem valami egészen elképesztően fenomenális ötlet volt, hogy vannak olyan puzzle-ök, amik a perspektíván belül jelennek meg, azaz, ha egy bizonyos szögben forgatjuk a kamerát, akkor mondjuk az épület tetején és lent a mélyben a földön lévő vonalak, ha jól fordítjuk a fejünket, állnak össze egy kérdőjellé. És amúgy lehet, hogy csak egy nagy pontot látunk, és akkor kezdjük el gondolni, hogy basszus, itt valahol van egy kérdőjel, és így az egész világból a perspektíva, hogy a háromdimenziós, kétdimenziós perspektívában vannak össze, amit én mód felett éreztem, és azt gondoltam, hogy ez remek, tehát hogy ez tökéletes ötlet. A Paper Mario-ba volt ilyen? Ez tele volt ilyennel. Igen, ott volt hasonló, ott lehetett váltani a dimenziók között, igen. Ha már itt a Nintendo-s párhuzamnál tartunk, azzal nekem én az Zeldával éreztem. Abszolút. Sok párhuzamot, mégpedig ami nekem elsőre feltűnt, hogy nagyon Zeldás, az, hogy megy az ember egy helyen, csinál dolgokat, majd kap egy eszközt, amivel aztán újabb helyekre tud, mit tudom, hogy fel tud robbantani falakat, és akkor ezáltal gyakorlatilag újra nézheti az összes helyet, ahol eddig járt, és így kitépheti van. Már a szellőzőaknát, fölmászhat, és ezáltal nyílnak meg új helyek, és szerintem nagyon-nagyon jól működött ez a Zelda-féle recept, hogy halad előre a sztori, jönnek az újabb eszközök, ezáltal nyílnak meg az újabb területek, és szerintem ebből a szempontból a pályának az egész helyszín megtervezése állati jól sikerült. Igen, abszolút. Érdekes volt, hogy vele párhuzamosan játszottam az Zelda Spirit Tracks-el DS-en, és hát sok újdonság nem volt olyan szempontból, hogy nagyon hasonló volt a Phantom Horrorhez, az előző DSS részhez, és tényleg így van, tehát klasszikus Zelda vonás, hogy bizonyos labirintusokban bizonyos helyeket nem lehet kinyitni, vagy nem tudod, hogy ott mit kell csinálni, de később, mit tudom én, 3 órával később a játéknak egy másik pontján kapsz valami eszközt, amiben már ki tudod nyitni, és akkor visszamész oda mutatni. Nos, a Zeldában egy a probléma, hogy nehéz egyrészt megjegyezni, hiába lehet jegyzetelni a térképre. A Batmanben meg olyan szempontból az a jó, hogyha kellően körültekinten mászkál az ember, akkor még megtalálják nektek a kérdőjeleknek a helyét. Tehát vannak ilyen mappek, tehát ilyen térképek elszórva a pályán, és utána egész egyszerűen visszamegy az ember oda, és egyszerűen fölkutatja ezeket, hogyha meg szeretné szerezni. Szóval szerintem jó, motivál az Zelda is, de itt jobban motiválva éreztem magam a Batmannél, mint az Zeldába, hogy visszamenjek és megnézzem azt, hogy ott mi van vajon mögötte. Igen, ez szerintem ez olyannyira igaz, hogy én bevallom őszintén, hogy szerintem nem volt még olyan játék, ahol ezeket a gyűjtögetős dolgokat valaha is komolyan vettem volna, hogyha úgy hoztátok, hogy találtam valamit, mondjuk az Assassin's Creed-ba, akkor nyilván fölvettem, de mondjuk 0 percet töltem azzal, hogy effektív keressek, és itt az összes Riddler puzzle-t, és van még egy, ugye vannak ezek a szalagok, meg van ez, még van egy harmadik, ez az Arkham Chronicles, ha jól emlékszem, és mind a háromból az összeset megtaláltam, addig nem tettem le a játékot, mert nem elég ugye, hogy magák a rejtvények is állati izgalmasak, ugye ezek a Riddlerek úgy néz, hogy kap az ember egy-két pontos kulcsot, hogy vajon hol lehet ez a puzzle, és ugye itt összepakolni a különböző perspektívában állati izgalmas, a többi meg a sztorihoz nagyon-nagyon komolyan ad hozzá. hozzá. Tehát én konkrétan végigbogaráztam újra és újra és újra, és szerintem nem tudom, én 4-5 órát biztos, hogy csak a gyűjtögetéssel szántam, ami rám abszolút nem jellemző, mert ezek általában engem nem érdekelnek. Még akkor sem, hogyha van achievement, nem tudom micsoda, vagy trofi, de ennél abszolút mentem és kutattam, és az utolsó hangfelvételt is meghallgattam, szóval tényleg ez marha jól meg nem csinálni. Tudunk valami zárószót mondani? Mindenki játszom vele, ennyit tudok, hogy akinek tök mindegy, hogy most Xboxon lejátsza, vagy PlayStationon, de mindenkinek, én személy szerint mindenkinek merem ajánlani, tehát ez nem egy olyan, nem annyira réteg játék, én azt gondolom. Szerintem nem réteg játék, de viszont ugyanakkor meg ami jó, hogy azért a Batman rajongók is megtalálják a maguk, amit ők várnak egy játéktól, ami is végülis egyszerre produkálja ezt a játék, egyszerre szól mindenkihez. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy szerintem mindenki próbálja ki, aki csak teheti, mert szerintem aki mondjuk, hogy ugye műfajra egy kicsit is fogékony, meg be fog jönni. Ennyi mára. Terveink szerint legközelebb 2 hét múlva találkozunk. Én voltam Greg. Én a Zephyr. Én pedig Devla. Gyönyörű vagyok. Nem is beszéltük meg előre. Zsír. Így legyen.